सनम मुझे अपना बनाना न जाना कभी फिर सनम मेरी दुनिया में आना न जाना कभी फिर सनम मुझे अपना बनाना न जाना कभी फिर सनम छूटे ऐसे तेरी मर के न छूटे ऐसे तेरी बाहें धरूं मैं क्या करूं ए मेरी दुनिया में आना न जाना कभी फिर सनम मुझे अपना बनाना न जाना कभी फिर सनम मेरी दुनिया में आना न जाना कभी फिर सनम मुझे अपना बनाना न जाना कभी फिर सनम